السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwanza kabisa, napenda kudhihirisha furaha yangu kukutana na ndugu zangu masalafi katika wilaya ya Ruangwa, katika masjidi hii, Masjidul Albani rahimahullahu sheikhana rahmatan wasi'a. Na bila kupoteza muda, maudhu yangu leo katika kipindi hiki cha baada ya dhuhuri ya maghribi mpaka kabla ya sala ya Isha, taongelea huququn da'at ilaiha alfitratu wa qarratuha alsharia, haki ambazo sheria imezilingania, maumbile yamezilingania haki hizo, kadhalika pia na sheria ikazitaja. Maumbile yanaonyesha mwanadamu anatakiwa atekeleze hizo haki, kadhalika pia sheria Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawa amezitaja haki hizo. Haki zenyewe ni nyingi. Kuna haki ya Allah, haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna haki za wazazi wawili, kuna haki za watoto, kadhalika kuna haki za mtu na ndugu zake, kadhalika kuna haki za mke na mume. Kila mmoja anatakiwa atekeleze haki hizo kwa mwenzake. Kadhalika pia kuna haki za viongozi alulatu, viongozi kadhalika pia na raia. Viongozi wanatakiwa watekeleze haki kwa raia zao, na raia wanatakiwa watekeleze haki kwa viongozi wao. Kila mmoja apate haki yake. Kadhalika kuna haki za waumini wote na Waislamu wote. Kwa Muislamu anatakiwa atekeleze haki za Muislamu mwenzake, muumini anatakiwa atekeleze haki za muumini mwenzake kwa ujumla. Na mimi hapa katika huu muda mfupi, sababu ni haki nyingi, nitaongelea haki mbili: hukukullahi ta'ala wa hukuku nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, haki zinazomuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia haki zinazomuhusu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na nitaanza na kuongelea haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki hii ndiyo haki kubwa kuliko haki zingine ambazo ni wajibu kwetu sisi wanadamu Waislamu kuitekeleza haki hiyo. Na ukubwa wa haki hii imepatikana kwa sababu ni kwanza ni haki ya Allah aliyetuumba Allah mtukufu, anayemiliki dunia na vilivyomo, Allah ambaye ndio mpangaji wa mambo na ndio mwendeshaji wa hii dunia. Allah mwenye sifa zote, ambaye ni al-Qayyum alladhi qamat bihi samawati wal ard, ndio mwenye jina la Qayyum, ambaye imesimama kwa sababu yake mbingu na ardhi. Allah ameumba kila kitu akakadiria makadirio kwa hikima yake iliyokuwa ya juu. Tekeleze haki hiyo, sababu Allah ametuumba sisi tukiwa hatukuwepo kabla ya hapo, wala hatukuwa ni wenye kutajwa. Tunatekeleza haki ya Allah kwa sababu Allah ametuumba na ametulea kwa neema zake. Allah ametuhifadhi tukiwa katika matumbo ya mama zetu, fi dhulumatin thalath, katika viza vitatu. Hakuna yeyote ambaye anayeweza kukufikishia wewe chakula ukiwa katika tumbo hilo, wala hakuna ambaye anayeweza kusababisha uhai wako uweze kuwepo na kukua kwako, kini Allah akakupitishia maziwa huko, chakula ukawa unakula, na baadaye ukazaliwa kanyonya maziwa ya mama yako na ukakua, na Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza akakuonyesha njia mbili, njia ya kushukuru au njia ya kukufuru. Na kabla ya hapo Allah alikupa akili na fahamu, na akakuandaa kuwa wewe ni mwenye kukubali hayo ambayo atakayo kuamrisha na atakayo kuwekea katika hii dunia na kunufaika nayo. Kwa neema zote hizo kwako wewe mwanadamu ni dalili tosha kuonyesha kwamba Allah huyo ambaye aliyekufanyia yote hayo, kuna wajibu wa kuweza kutekeleza haki zake bila ya pingamizi la aina yoyote. Anasema Allah katika surati An-Nahl aya ya 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, kwamba Allah amekutoeni katika matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui kitu. Maana mmezaliwa kaja hapa duniani hamjui kitu, kuna injinia wala muashi wala seremala wala wajala lakum as-sama wal absara wal afida, lakini Allah akawa ametujalia kutupa masikio ya kusikilizia, kadhalika akatujalia macho ya kuonea, na akatupa nyoyo la'allakum tashkurun, ili tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Falau hajaba anka fadlahu tarafata aynin la halakta, basi lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angekuzuilia fadla zake, neema zake, sehemu yoyote tangu tu pale ulipoingia katika tumbo la mama yako mpaka unaishi hapa duniani, wazaliwa na kuishi, kama Allah angekuzuilia moja katika fadhila zake, basi usingeweza kuishi, ungeangamia. Likuzuilia baada ya kuingia kiwa tone la mani, ungeangamia. Baada ya kuwa pande la damu, ungeangamia. Likuzuilia baada ya kuwa pande la nyama, ungeangamia. Baada ya kuwa ni mifupa na mifupa mivisho ya nyama, ungeangamia. Hata baada ya kupuliziwa roho na kuendelea kukua, baada ya kukua ili uweze kutoka katika hali nzima. Kama ungezaliwa bado ni pande la damu, singekuwa ni binadamu, wa hakadha, na hali zingine ambazo zinazokuja baada yake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma, lau kama angezuia huruma zake kwako wewe baada ya kuzaliwa hapa duniani, walau kwa lahadha, dakika au sekunde, basi usingeweza kuishi hapa duniani. Allah ana huruma nyingi, Allah ana fadhila nyingi ambazo anazowafadhili waja wake. Fa idha kana hadha fadlullahi alayka wa rahmatuhu bik, ikiwa hizi ni fadhila za Allah na rehema zake kwako wewe, fa inna haqqahu alayka a'zamul huquq, hakika haki zake kwake yeye, haki zake kwako wewe ndio haki zilizokuwa kubwa ambazo zinatakiwa zitekelezwe. Liannahu haqu ijadika wa idadika wa imdadika, kwani hizo ni haki za kukufanya uwepo na kuandaa uwe mwanadamu uliokamilika na kufanya uweze kuendeleza mambo yako hapa duniani. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'ama, katika haki ambazo anazitaka Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu asiwahi kufikiria hata siku moja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji kutoka kwake riziki, kwamba akajiona yeye ni mkurugenzi au waziri au afisa tawala mkoa wilaya, au kawa ni mfanyabiashara mkubwa au mkulima mkubwa mfugaji, kafikiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji apewe riziki na yeye au arishwe na yeye, kulishwa na kuruzukiwa ni kwako wewe mwanadamu unamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah analikanusha hilo katika sura Taha aya 132 akisema, la nas'aluka rizqa, sisi hatukuombi ewe mwanadamu riziki, sisi hatukuombi ewe mwanadamu chakula, nahnu narzukuka wala aqibatu litakwa, sisi ndiye tunaokuruzuku wewe mwanadamu, na mwisho mzuri na mwisho mwema ni wa wale wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka nini? Allah anataka wewe kitu kimoja tu ambacho maslahi yake yanarudi kwako. Allah anataka kwako umuabudu yeye na wala usimshirikishe na kitu chochote. Ufanye ibada zitakazokuwa zinazunguka kwake yeye na zisiwe na mahusiano na yeyote katika viumbe wake. La malakan muqarrab wala rasulan mursal, hakuna ambaye atakayeabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, sio malaika mwenye kukurubishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia sio mtume aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maana asiabudiwe malaika pamoja na Allah kama vile asiabudiwe mtume pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah anasema hatukuwaumba majini wala hatukuwaumba wanadamu isipokuwa ni kwa lengo moja tu, nalo ni lengo la kuabudu. Allah anakanusha, anasema mimi sitaki kutoka kwao riziki wala sitaki wanilishe, hakika Allah yeye ndio Razzaq, mtoa riziki tena mwenye nguvu zilizokuwa kubwa. Hii ni sura Az-Zariyat aya ya 56 mpaka 58. Katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka kwako wewe, yuridu minka an takuna abdan lahu bikulli maani al-ubudiyya, Allah anataka kutoka kwako wewe uwe mtumwa wake, uwe mja wake, kwa kila maana ya utumwa na kujidhalilisha kwa yeye. Kama annahu huwa rabbuka bikulli maani rububiyya, kama ikiwa kama jinsi ambavyo yeye ndiyo mwala wako kwa kila maana za ulezi, yeye ndiyo mlezi wako, basi na wewe unatakiwa ulitekeleze hilo. Uwe abdan mutadhallilan lahu, uwe ni mja uliojidhalilisha kwake yeye, khadian lahu, tena mwenye kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, mumtathilan lahu, mumtathilan li amrihi, uwe ni mwenye kujifananisha na yale anayoyaamrisha. Kila anachoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akukute wewe ni wa mwanzo ukitekeleza, mushtaniban linahihi, kisha uwe ni mwenye kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqan li khabarihi, tena uwe ni mwenye kusadikisha habari alizozisema Allah subhanahu wa ta'ala, liannaka tara ni'amahu alayka sabighatan tatra, kwa sababu wewe unaziona kila siku unapokuchwa na kukucha, unaziona neema za Allah subhanahu wa ta'ala zikiwa zimeenea tele, tena zenye kuja baada ya nyingine, ya zinakuja kwa kufuatana. Afala tastahi an tubaddila hadhihi ni'ami kuf, hivyo ewe mwanadamu huoni aibu iwe badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukamkufuru baada ya kuwa amekuneemesha na neema zote hizo? Jambo hilo ni jambo la ajabu. Law kana li ahadi minan nasi alayka fadl, kama kungelikuwa katika huu ulimwengu kuna mtu ambaye amekuneemesha, si kwa kiwango cha vile alivyokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tumeeleza huko nyuma, tangu umezaliwa au tangu ukiwa tumboni mpaka umelelewa ukatoka ukiwa mzima na viungo vyako kamili, ukalia watu wakafurahi, ukaishi, ukakua, ukapewa akili na ufahamu na uelewa, ukapewa vyeo baada ya kukua, ukapewa mali baada ya kukua, na ukaishi. Lau kama angelitokea mmoja katika watu amekufadhilisha theluthi au sehemu kidogo tu ya wema katika wema huu ambao alikufanyia Allah subhanahu wa ta'ala, lastahayaita an tubarizahu bil ma'siyati wa tujahirahu bil mukhalafa, ungeona aibu ku mlipa yule mtu ambaye alikufanyia huu wema kwa kumuasi na kumdhihirishia kwamba wewe unamkhalifu. Ikiwa ni hivyo, vipi kwa Mola wako ambaye kila fadhila zilizokuwa juu yako zimetokana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Wote hapa au wengi wetu tuna maisha, tuna familia, tunatafuta riziki, tunapata, zote hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeajiriwa, tuna vyeo, tunapata mishahara, zote hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hatuko mochwari wala hatuko hospitali, tupo hapa tukiwa na afya zetu timamu, zote hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usiweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake? Kila kinachozuilika katika madhara ya kukupata wewe Muislamu, wewe mwanadamu, basi aliyekizuia ni Allah subhanahu wa ta'ala na si kwa ujanja wako. Vipi unashindwa kuzikabili neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na chochote mlichokuwa nacho katika neema ambazo mnazikubali kwamba hizi ni neema, neema ya watoto, neema ya wake, neema ya majumba, neema ya mashamba, neema ya kazi na mambo mengine ambayo mliokuwa nayo mnaoyafahamu nyinyi wenyewe, basi neema hizo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun, kisha nyinyi waislamu na wanadamu mnatakiwa pale ambapo, kisha baada ya kufahamu hilo, pale ambapo mnapopatwa na madhara mnamkimbilia na kumrejelea Allah subhanahu wa ta'ala, hamuendi kwa mtu mwingine, kwa sababu mnafahamu kwamba mwenye kuondoa madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala na sio mtu mwingine. Failaihi taj'arun ay tarfa'una aswatakum bidduai wal istighatha. Mnainua masauti yenu kwa kuomba dua na msaada. Mkisema ya Allah. Mtu hapa akijikwaa tu anasema subhanallah. Mtu akiumwa utamkuta anasema ya Allah. Ya Allah kila wakati anamuita Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadha al-haqq alladhi awjabahu Allah li nafsihi. Na hakika haki hii ambayo Allah amejiwajibishia yeye mwenyewe. La yasiru sahal ala man yassarahu Allah lahu. Itakuwa ni haki iliyokuwa nyepesi kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwepesishia. Dhalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dhiqa. Hivi ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakumfanyia uzito wala dhiki wala mashaka wala mashaka. Kala Allahu ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadi. Piganeni kwa ajili ya Allah jihadi ya kweli. Wajtabakum, yeye Allah ndiye amekuchagueni nyinyi, yeye Allah ndiye amekufanyeni nyinyi kuwa ni Waislamu, akawaacha wengine wote na kafiri wao, na wengine wamesoma na wengine wametembea, lakini unamkuta mtu kashindwa kufahamu ya kwamba Allah ni mmoja na Isa ibn Maryam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake, ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wake. Allah anasema wa maj'ala alaykum fid din min harajin. Na wala Allah hakujalia katika dini jambo zito. Millata abikum Ibrahim. Hii ndiyo mila na mwelekeo wa baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekufanyeni kuwa amekuiteni. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Ibrahim ndiye aliyekuiteni kuwa nyinyi ni Waislamu kabla. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum. Na katika hili ni ili mtume awe ni shahidi juu yenu. Watakunu shuhada ala nnas, na nyinyi muwe mashahidi kwa watu wengine. Faqimu salata wa atu zaka, basi simamisheni sala na mtoe zaka. Msiache kusimamisha sala enyi Waislamu, kwa sababu kusimamisha sala ni katika haki ambazo tunatakiwa tuzitekeleze, ambazo tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza haki hiyo. Kadhalika wa atu zaka, na toeni zaka, kwa sababu kutoa zaka pia ni katika haki ambazo tunatakiwa tuzitekeleze. Kisha jambo lingine, wa atasimu billahi, na mshikamane kwa ajili ya Allah, mshikamane kwa kitabu cha Allah. Huwa maulakum, yeye Allah ndiye mlezi wenu na bwana wenu. Fani'ma al-maula wa ni'ma al-nasir, naye ndiye bwana wa neema, kadhalika ndiyo mwenye kunusuru, mwenye neema na mwenye kunusuru. Kwa hiyo ndugu Muislamu, fahamuni ya kwamba hili ndilo jambo ambalo tunatakiwa tushikamane nalo. Hii ndio akida iliyokuwa ya sawasawa. Baadhi ya watu kiwatajia akida, wanasema akida ndio nini? Watu ambao wamedumu katika mambo ya siasa, wanaangalia maslahi ya dunia, hawataki kuangalia maslahi ya akhira. Wanaangalia vyeo vya duniani na hawataki kuangalia nafasi na vyeo vya akhira. Tuambie akida, tuambie akida, akida kila siku. Akida ndio nini? Tuambie biashara, tuambie uchumi na mengine yanafanana hayo. Hii ndio itikadi ya sawasawa, kuyatekeleza yale ambayo yaliokuwa ni juu yetu sisi kuyatekeleza, ikiwa ni katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia kuamini kwa haki, kadhalika pia na ndio matendo yaliyokuwa yenye faida, faida ambayo itakusaidia wewe hapa duniani na akhera. Kadhalika hii ndio itikadi ambayo msingi wake ni mapenzi, kadhalika msingi wake ni kutukuza, yani kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na matunda yake ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, kuswali sala tano katika siku, yani usiku na mchana, swali mara tano. Kitendo hichi kinafuta madhambi ya yule ambaye aliyeswali. Kadhalika pia kitendo hichi kinazuia. Yes. Naam. Kuswali swala tano ewe Muislamu, tambua ya kwamba kitendo hichi kinafuta madhambi. Kila unapokuwa unaishi siku nzima, usiku na mchana, kuna madhambi madogo ambayo unaoyafanya. Madhambi hayo yanafutwa na sala zako tano. Yanafutwa na sala zako tano ulizoziswali bila kuacha hata moja. Kadhalika pia sala hizi zina kuinua daraja. Unakuwa katika daraja ya juu. Kadhalika pia sala hizi zinatengeneza nyoyo na hali. Unakuwa hauna vinyongo na wenzako. Unakuwa katika hali nzuri. Kadhalika pia unatakiwa katika hali hiyo ya kutekeleza sala hizo, ujitahidi kutekeleza katika kila hali ambayo utakayoiweza. Kwamba kio unaweza kwa kusimama, sali umesimama. Kio unaweza kwa kukaa, sali umekaa. Kio unaweza kwa kulala, sali umelala. Almuradi kwamba sala usiiache hata kwa dhurufu au dharura aina yoyote. Allah anasema fattakullaha mastata'tum, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo ule ambao aliyokujalieni Allah subhanahu wa ta'ala au vyovyote mnavyoweza. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Imran ibn Husayn, na mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia Imran mtoto wa Husayn sahabiyun jalil, wa kana Imran dha'ifa, na Imran alikuwa ni maridhi, alikuwa ni mgonjwa. Alimwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ugonjwa wake, salli qa'ima, ewe Imran swali ukiwa umesimama. Fa illam tastati, ikiwa huwezi. Fa illam tastati, ikiwa huwezi. Fa qa'idan, basi swali umekaa. Fa illam tastati, na ikiwa huwezi. Fa ala jambin, basi usali umeegemea ukutani au usali umeegemea ubavuni. Bi maana usali umeegemea ubavu wa kulia au umeegemea ubavu wa kushoto. Hii ni katika sala ambayo watu wengi wameipuuza, watu wengi wameidharau. Vijana wakiwa katika kumbi za mipira wanaacha kusali. Vijana wakiwa katika kahawa na vigenge wanaacha kusali. Bali hata watu wazima wakiwa katika shughuli zao za biashara wanaacha kusali. Wakiwa katika shughuli zao za makazini wanaacha kusali. Bali wanaacha kusali hata wakiwa hawana shughuli ya aina yoyote. Jambo hili ni katika kukufuru neema alizokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama zaka ya juz'un yasirun min malik, ni sehemu ndogo katika mali yako. Tudfa fi hajati almuslimina lilfuqara'i walmasakin, inalipwa zaka katika haja za Waislamu, katika haja za Waislamu, katika mafakiri na masakin. Na ibn sabil walgharibin, watu wenye madeni, wa ghairihim min ahli zaka, na wengine wengi katika watu wenye kutoa, wenye kupewa zaka. Kwa tunatakiwa tutoe zaka tuweze kuendeleza Waislamu wenzetu kwa kuwasaidia, kadhalika tuweze kuendeleza vituo vya dini kwa kuwalipa walimu wa madrasa, walipa maimamu, na kuendeleza mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yetu. Na mtu asitoe zaka akiwa anadai kwamba kesho na wewe uwe tajiri ili na wewe uweze kutoa zaka, na siku moja kuwa hakuna mtu ambaye anayekuwa ana hali ya umaskini. Jambo hili si malengo yake, bali malengo ya zaka ni kutoa, na ukishatoa habari yake imekwisha, unasubiria mwaka mwingine. Kadhalika pia saumu ya mwezi mmoja katika mwaka, saumu ya Ramadhani. Hii ni ibada ambayo ni wajibu kwetu sisi tuitekeleze, na kwa hali ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na uzito, alisema pamoja na uzito wa maradhi wa mwanadamu ambao unaweza ukampata katika masiku hayo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akawa amempa ruhusa Muislam ale mchana wa mwezi Ramadhani wakati anaumwa, au akiwa safarini, lakini aje ailipe siku hiyo au masiku hayo katika masiku yajayo. Man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, atalipa katika masiku mengine. Na ikawa sheria imetoa ruhusa kwa yule ambaye asiyeweza kufunga kwa wakati wake wote na maisha yake yote, kwa uzee au ugonjwa wenye kuendelea, kwamba yule ambaye asiyeweza kufunga kwa sababu ya kushindwa moja kwa moja, basi atatakiwa alishe maskini kila siku hiyo, alishe maskini kila siku hiyo. Hii inaonyesha namna gani ibada ambazo ni haki ya mwanadamu kuzitekeleza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala haitakiwi hata mara moja kuziacha. Ibada nyingine ambayo ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Hajjul Baitil Haram, kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika umri mara moja kwa yule ambaye anayeweza. Hadhihi hiya usulu haki Allah, hii ndiyo misingi ya haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'adaha, na isiyokuwa hii, fa inna ma yajibu li'aridhin, hiyo inakuwa ni wajibu pale ambapo inapotokea, kal jihadi fi sabilillah, kama vile jihadi kwenda kupigana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwenda kupigana katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini mpaka pale itokee, na inatokea kwa sababu zile ambazo zilizowajibisha mtu kupigana jihadi. Awepo kiongozi Muislam, baada ya kuwepo kiongozi Muislam ziangaliwe sababu za ushindi kwa asilimia zaidi ya 50, kisha ndio watu watakwenda kupigana jihadi. Ama wale ambao wanaodai kwamba hii ni haki ya Allah moja kwa moja na wakafanya fujo ya kuwaua watu bila sababu, na kutoka na kwenda maporini kuanzisha vikundi vya fujo na kuharibu mali za watu Waislamu na siokuwa Waislamu, hawa wanapigania katika njia ya shaitan na sio njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu jihad ina sababu zake, kama vile kunusuru mtu aliyedhulumiwa na kufungua miji baada ya kuwa masharti yake yamekamilika. انظر يا اخي هذا الحق اليسير عملا الكثير اجرا اذا قمت فيه كنت سعيدا في الدنيا والاخره ونجوت من النار ودخلت الجنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. angalia ewe ndugu yangu muislam, haki hizi ni haki nyepesi katika kuzitekeleza, lakini zina ujira uliokuwa mkubwa sana pale ambapo utasimamia haki hizi na ukazitekeleza, utakuwa ni bwana mkubwa, utakuwa ni mtukufu. Angalia utulivu tuliokuwa nao hapa msikitini, tukiwa tumejaa tunasikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatuna hofu ya aina yoyote. Hata kama kiyama kitasimama muda huu, basi tunaamini kabisa miongoni mwa watu ambao watakuwa wameridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sisi ambao kimesimama kiyama tukiwa tunasikiliza maneno yake na maneno ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa utambua ya kwamba ewe Muislamu, ukisimamia haki hizi na ukazitekeleza, haki ya sala, haki ya kutoa zaka, haki ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, haki ya kwenda kuhiji ukiwa na uwezo wa kufanya hivyo, na mambo mengine ambayo yanayofanana na hayo katika mambo mazuri, basi wewe utakuwa ni Said na utakuwa umeokoka na moto wa Jahannam na utaingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Allah akasema katika surat Ali Imran aya ya 185, faman zuhziha 'anil nar, basi yule ambaye atakayeondolewa motoni akawa ameokoka asiingie motoni, wa udkhilal janna, na akawa ameingizwa peponi, faqad faza, mtu huyo atakuwa amefuzu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, na hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe yenye kudanganya. Kwa tunaishi tu hapa, tusidharauliane kwa sababu ya hali zetu, kwa sababu ya maisha yetu. Haya maisha ni madogo. Leo inawezekana tuko hapa tukisambaa mkasikia mmoja wetu ameugua, amekaa kitandani miaka kadha, au amekufa ghafla, na mfano hai kubwa kabisa. Wewe Muislamu unatakiwa ufahamu ya kwamba ni lazima umtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza haki zake, na ikiwa si bure bure tu ni katika kushukuru neema ambazo alizo kuneemesha na anazoendelea kuneemesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namalizia kwa kueleza haki ya pili ambayo ni haku Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni adhamu huquqi al-makhluqin. Hadha al-haqqu huwa adhamu huquqi al-makhluqin. Ni miongoni mwa haki bora katika haki za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala haqqa limakhluqin adham min haqqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna kiumbe yoyote aliyekuwa na haki bora kuliko haki ya mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kiumbe aliyekuwa na haki zaidi kuliko mtu mwingine. Qala Allahu ta'ala, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Hakika tumekutuma ewe Muhammad uwe ni shahidi, kadhalika pia uwe ni mwenye kutoa bishara, kadhalika pia uwe ni mwenye kuonya hao watu. Lituminu billahi wa rasulihi. Baada ya kazi hiyo ya mtume alayhi salatu wasalam kupatikana natija ya Waislam kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika pia kumuamini mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kumtukuza mtume sallallahu alayhi wa sallam, watuaziruhu watuakiruhu, na kumpa nguvu na kumuheshimu mtume alayhi salatu wa sallam. Walidhalik yajibu takdimu mahabbati nabii sallallahu alayhi wa sallam. Na kwa sababu hiyo ni wajibu kwetu sisi kutanguliza mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala mahabbati jamii nnas, juu ya mapenzi ya watu wote, hatta ala nafsi wal walid wal walad, mpaka katika nafsi yako natakiwa utangulize mapenzi ya mtume sallallahu alayhi juu ya nafsi yako, na mapenzi ya mtume sallallahu alayhi juu ya mapenzi ya mtoto wako na mzazi wako. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, hatta akuna ahabba ilayya, mpaka mimi niwe nimpenda ni kipenzi chake zaidi. Hatta akuna ahabba ilayya, mpaka mimi niwe ni kipenzi kwake zaidi, min waladihi wa walidihi, kuliko mtoto wake na mzazi wake, wa nasi ajmain, na watu wote. Kwa ni lazima tuandae nafsi zetu hivyo kwamba hakuna ambaye tunatakiwa tumpende zaidi ya mapenzi yetu kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa min hukuki nabii sallallahu alayhi wa sallam, na katika haki za mtume sallallahu alayhi wa sallam, tawqiruhu wa ihtiramuhu, ni kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'zimuhu ta'ziman la'iq bihi, na kumtukuza utukuzo ambao unaendana sambamba na yeye, min ghairi ghuluwin wala taksir, bila kuzidisha wala kupunguza. Fatawqiruhu fi hayati, kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maisha yake, acha niendelee tu. Tumuadhimishe mtume alayhi salatu wassalam bila kuzidisha, kama jinsi ambavyo alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumheshimu mtume alayhi salatu wassalam katika maisha yake ni kuheshimu sunna zake na kuheshimu ule utu wake uliokuwa mtukufu. Na kumheshimu baada ya kufa kwake ni kuheshimu suna zake na sheria zake zilizosimama sawa sawa. Kwa mtu yoyote ambaye atakayeona heshima ya masahaba na kumwadhimisha kwao Mtume alayhi salatu wasalam, yule ambaye atakayesoma vitabu na akaona namna gani masahaba walivyokuwa wanamheshimu Mtume alayhi salatu wasalam na namna gani walivyokuwa wanamtukuza Mtume alayhi salatu wasalam, atafahamu ni namna gani watu hawa walivyokuwa wanayafanya yale ambayo yaliokuwa ni wajibu juu yao kwa Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Qala Urwa ibn Mas'ud li Quraysh hinama arsaluhu li yufawidha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi as-sulh fi qissati al-Hudaybiyah, qala dakhaltu ala al-muluk, dakhaltu ala al-muluk Kisra wa Qaisar wa an-Najashi falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabahu مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا كان إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. عمر بن مسعود قال سيمك وأنبياء ما قريش كيبيندي ولبمتوما إلي أعزي أعندي أكفاني مفاوضة كمتومي صلى الله عليه وسلم katika sulh. Hii ni katika kisa cha sulhul Hudaybiyah. Anasema niliingia katika masiku yaliyopita katika kasri za wafalme Kisra na Kaisar, kadhalika pia nilifika mpaka kwa mfalme aliyekuwa anaitwa An-Najashi. Sikuwahi kuona yeyote ambaye aliyekuwa anamuadhimisha, aliyekuwa anaadhimishwa na masahaba zake kama jinsi ambavyo walivyokuwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam wakimuadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akiwaamrisha wanafanya haraka kutekeleza amri yake, na akitawaza Mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wanataka kuuana kwa kukimbilia yale maji yaliyobakia katika udhu wake. Waiza takallama khafadhu aswatahum inda, na akiongea Mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wanafuta, wanashusha masauti yao mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam, wanayashusha masauti yao. Wa ma yahiduna ilayhi nadhar ta'ziman lahu, na hawaachi kumwangalia na kuangalia pembeni wakiwa wanamtukuza Mtume alayhi salatu wasalam. Hivi ndivyo ambavyo masahaba walikuwa wakimtukuza alayhi salatu wasalam, pamoja na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuumbia katika tabia zilizokuwa nzuri. Alimpa upole, akampa uwepesi wa nafsi, na akaeleza law kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, yani law kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam faddan ghalidhan lam faddu min hawlihi, kama mtume alayhi salatu wasalam angelikuwa ni mzito wa nafsi, basi watu waliokuwa pembezoni mwake ambao ni masahaba wangesambaratika na wakamkimbia. Wa inna min huquqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kadhalika pia katika haki za mtume alayhi salatu wasalam, tasdiquhu fi ma akhbara bihi min al-umur al-madiya wal-mustaqbala, ni kumsadikisha mtume alayhi salatu wasalam katika yale aliyoeleza alayhi salatu wasalam katika mambo yaliyopita na yanayokuja. Wa mtithalu ma bihi amar, na kujifananisha na yale aliyoyaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam, wajtinabu ma naha ma anhu naha wa zajar, na kujiweka mbali na yale ambayo aliyoyakataza mtume alayhi salatu wasallam na akakemea. Wal imanu bi anna hadiyahu akmalul hadi, na kuamini ya kwamba mwongozo wa mtume alayhi salatu wasallam ndio mwongozo uliokuwa uliokamilika. Wa shariatuhu akmalu sharae, na sheria ya mtume alayhi salatu wasallam aliyokuja nayo ndio sheria iliyokamilika. Wa alla yuqaddama alaiha tashri', na wala haifai mtu yeyote kutanguliza sheria yoyote kuliko mbele ya sheria ya mtume alayhi salatu wasalam, au nidhamun mahma kana masdaruhu, au mpangilio wa maisha yoyote itakavyokuwa chanzo chake. Sawa ni mpangilio ulioanzishwa na wa magharibi au ulioanzishwa na watu wengine, maisha haya yatakuwa si maisha sahihi kuishi muislamu, bali muislamu atakiwa uishi maisha ya sunna, maisha aliyoishi salafu na salih. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hapa na Mola wako hawatuamini watu hao mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu kwa yale ambayo waliokwazana na waliotatizana baina yao, kisha wasipate katika nafsi zao ziki juu ya yale ambayo uliowahukumia, na wajisalimishe moja kwa moja, wajisalimishe katika kila ambacho ulichosema kinafaa na katika kila ambacho ulichosema hakifai. Haya ndio maisha ya Muislamu anayotakiwa kuishi nayo. Akifanya hivyo atakuwa ametekeleza haki ya Mtume عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sema ya Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni. Wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, na Allah atakusameheni madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيها katika haki za mtume عليه الصلاه والسلام الدفاع عن شريعته وهديه, ni kutetea sheria zake na kutetea muongozo wake. Bima yastafiu al-insanu min quwwatin, kwa vile anavyoweza mwanadamu kwa nguvu zote. Bihasabi ma tatadallabu al-hal min as-silah, kwa vile ambavyo inavyotakikana hali katika silaha. Akiwa anaweza kutetea sunna za mtume صلى الله عليه وسلم kwa maneno, atetee kwa maneno. Akiwa anaweza kutetea sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vitendo, basi atetee kwa vitendo, kwa sababu hivi ndio kukamilisha haki ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ataangalia hali ya adui ambaye anayeshambulia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ana hujja na shubha, basi anatakiwa awaite wanawachuoni ili waweze kuzivunja zile hujja zake na zile shubha zake na kubainisha ule ubaya wake na fasadi yake. Kadhalika ikiwa anazipiga vita kwa silaha, basi yule ambaye aliyekuwa anazitetea sunna hizo, basi azitetea kwa mfano wake, kwa hali ambayo itakayowezekana, na hili ataliongoza kiongozi wa kisheria ambaye anayekubalika na aliyopewa baia, na hasatan katika miji ya Kiislamu. Ndugu Muislamu, unatakiwa ufahamu ya kwamba kufanya hivi ndio utakuwa umeukamilisha Uislamu wako, na kama hujafanya hivi, basi Uislamu wako utakuwa ni wenye kuvurugika wakati wa aina yoyote. Hizi ni haki ambazo nimeona niziseme ili iwe kama zawadi kwangu mimi ambaye niliamua kupita pamoja na ndugu zangu katika maeneo kama haya kwa ajili ya kutoa nasaha, na maneno ni mengi na muda hautoshi. Na tupo wawili wazungumzaji, mimi na ndugu yangu Abdul Rauf Al-Munawi Ash-Shafi hafidhahullah. Niishie hapa ili kumwachia naye nafasi ya kuweza kutoa nasaha na kuongea na Waislamu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira.